ہاں کہاں لگائیے گا بس دور سے دیکھ لیجیے یہ گول یہ گول چھلا ہے گول چھلا ہے گول چھلا ہے گول چھلا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں دور سے نظر آئے گول چھلا ہے بس اب واقعہ پہ نہیں یہ پہلے بند کر لیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ انڈیا میں علی گڑھ میں ایک بزرگ رہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں ان کا نام ہے آصف خان کون پوچھ رہے ہیں آپ آصف خان صاحب وہ کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں بیداری میں ہوتی ہے ذرا سے غنود کی تھوڑی سی آ جاتی ہے اس میں ہو جاتی ہے یہ تین چار انگوٹھیاں دیں ان میں سے ایک انگوٹھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لاہور انور کو پہنچا دو انور میرے بڑے بھائی صاحب تھے پھر بھائی صاحب مجھے دکھائی کہ یہ انگوٹھی آئی ہے پھر بھائی صاحب فوت ہو گئے یہ انگوٹھی ان کی اہلیہ کے پاس تھی ان سے میں نے لے لی یہ ہوا Thank you.